باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عن عائشه انها قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اني لا اطهر افادع الصلاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ذلك عرق وليست بالهيزه، فاذا اقبلت الهيزه فاترك الصلاه، فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم والسلي. مستحاضہ کی آپ ترمیزی میں پڑھ چکے ہیں تین قسمیں. ایک ہے معتادہ، ایک ہے متحیرہ، ایک ہے مبتدعہ. مبتدعہ وہ مستحاضہ ہے کہ ابتدائی بلوغ سے مسلسل خون جاری ہو، ابتدائی بلوغ سے مسلسل. یار تو ہم دشدے شکے او ٹی ڈی دیکھے نا ٹی ڈی پن کے سردی شریک نے یہ کاغذ خوراک. سنا ہو تبلیدی کا قلم خرید کے لیے کھولو شیش ہے ساری کا صحیح ضرور کھولنا اور پتہ لگے اچھے بیکار. اب وہ مستحاضہ ہے جو ابتدائی بلوغ سے مسلسل خون جاری ہو، وہ مبتدعہ ہے. اس کا حکم احناف کی نزدیک یہ ہے کہ یہ ہر ماہ 10 دن حیض شمار کرے گی، اس میں نے نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، اور 20 دن استحاض گنی گی، اس میں روزہ بھی ہے نماز بھی ہے تلاوت بھی ہے. دوسرا ہے متحیرہ. اس مستحاضی کا نام ہے کہ ابتدائی بلوغ سے تو معمول کے مطابق حیض کا خون آتا تھا، مستحاضہ نہیں تھی، لیکن سال دو سال 20 سال کے بعد مسلسل خون شروع ہوا، لیکن اس کو وہ ایام عادت کی یاد نہیں ہے کہ مجھے خون کتنا دن حیض کا آتا تھا. یہ متحیرہ ہے. اس کا حکم بھی مبتدیہ کی طرح ہے، یہ ہر مہینے میں 10 دن حیض شمار کرے گی، اس میں نماز روزہ ادا نہیں کرے گی، اور باقی 20 دنوں میں استحاض شمار کرے گی، اس میں نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی، مسجد میں بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے معتادہ. معتادہ وہ مستحاضہ ہے جس کو ابتدا میں عادت کے مطابق حیض کا خون آتا تھا، پھر 10 سال 20 سال 2 سال کے بعد وہ مستحضب بنی اور اس کو ایام حیض یاد ہے، تو وہ اپنی ایام حیض کا استثناء کرے گی. اگر ایام حیض 7 دن تھے تو 7 دن مہینے میں نماز روزہ ادا نہیں کرے گی، اور 23 دن جو ہے وہ ادا کرے گی. اور اگر ایام حیض 5 تھے تو ہر مہینے میں 5 دن جو ہے وہ حیض شمار کرے گی، 25 دن جو ہے وہ استحاضہ. باب الاستحاضہ، اس کا حکم کیا ہے مستحاضہ کا؟ تو مستحاضہ جب نماز پڑھتی ہے تو ہر نماز کے لیے جدید وضو کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زور کی نماز کو مؤخر کر کے غسل کرے، اور عصر کی نماز کو مقدم کر کے دونوں کو ایک غسل سے ادا کرے، یعنی ظہر کو وقت زور کے اخیر میں اور عصر کو وقت عصر کی اول میں، اسی طرح مغرب کو وقت مغرب کے اخیر میں اور عشاء کو وقت عشاء کے اول میں، اور جمع بین الصلاتین کرے بغسلنا. باب الاستحاضہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عن عائشه انها قالت، عائشه صدیقہ فرماتی ہے کہ قالت فاطمہ، تو فاطمہ بنت ابی حبیش نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ انی لا اطہر، میرا خون پاک نہیں ہوتا، اف ادع الصلاۃ، میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ پس فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نماز علی کی، یہ خون جو ہے عرقن، یہ رگ کا ہے، رحم کا نہیں ہے، ولیس بالحیضہ، فاذا اقبلت الحیضہ، جب رحم کا خون آئے فترک الصلاۃ، نماز چھوڑو، فاذا ذهب قدرها، اور جب چلی جائے مقدار ایام حیض کی، معلوم ہے یہ متعددی، نفغسلی عنک دم وصلی. باب غسل دم الحیض. دم حیض جو ہے وہ ناپاک ہے، کپڑے کو لگے یا بدن کو لگے تو دونوں فرض ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروہ عن فاطمہ بنت منذر عن اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت، سألت امرأة، ایک عورت نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، کہنے لگی، یا رسول اللہ، ارأیتا، خبر دو اہدانا ایک ہمارے کو، ازاس اصاب صوبہ ادم من الحیض، جب اس کو حیض کا خون لگے اس کے کپڑے کو، کیف تصنع، کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پہنچے کسی کے کپڑے کو ادم دم من الحیض حیض سے، فل تقریص ہو، اس کو کھرچ دے ناخن سے، ثم لتنزح، پھر اس کو دھو لے، بما ان، ثم لتصلی فی. یہ ترجمہ تلوار ہے. حدثنا اشوا قال اخبرني وهو قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثوا نبي عن عائشه قالت، كانت اهدانا تهيز، ایک کو حیض آتا تھا، ثم تقترش الدم، پھر وہ کھرچتی تھی خون کو، من صوبها عند طهرها، جب وہ حیض سے پاک ہوتی تھی، فتغسله، اچھا تو اس کو دھو لیتی تھی، وتنزح علی سائره، اور جہاں جہاں خون ہوتا تھا وہاں پانی بہاتی تھی، ثم تصلی فی. باب اعتکاف المستحاضہ. چونکہ استحاض معنی نہیں ہے صوم و صلاح سے، تو معنی نہیں ہے دخول مسجد سے بھی، اور جب معنی نہیں ہے تو مستحاضہ دوران استحاض میں اعتکاف کر سکتی ہے. حدثنا اسحاق بن شاہین قال حدثنا ابو بشر بن وسطی قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمه عن عائشه رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه، اے حضور کے ساتھ اعتکاف کیا، بعض نسائی بعض ازواج مطہرات نے، اور وہ حالت اعتکاف میں وہ بیوی حضور کی مستحاضہ تھی، تردما، خون دیکھتی تھی، فروبما وضعت تسرا، وہ پرات رکھتی تھی تختہ اپنی، نیچے اس میں بیٹھ جاتی تھی دم کی وجہ سے، تاکہ مسجد نجس نہ ہو. وزعم ان عائشہ ترأت، او عائشہ صدیقہ نے دیکھا، ما العصفر، پیلا پانی، فقال کأن هذا شیء، یہ تو وہ استحاض ہے، کانت فلانا تتجده، کہ فلانا اس کو محسوس کرتی تھی ام سلمہ. حدثنا قتيبة بن يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قال اعتكفت، عائشة صديقة فرماتي میں نے اعتکاف کیا رسول، نہ اعتکفت، اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امرأة من ازواجہ، آپ کی بیگمات میں سے ایک بیوی نے، نفکانت تردما و صبرتا، وہ متکف خاتون، وہ دیکھتی تھی خون کو اور پیلا پن کو، وتستحت رہا، اور پرات نیچے پڑا ہوا تھا، وہی تصلی. یہ ترجمہ تلوار. حدثنا معتمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن اكرمه عن عائشه ان بعض امهات المؤمنين بعض امهات المؤمنين اعتکاف کیا وهي مستحاضه. یہ ترجمه الباب. باب هل تصلي المراه في ثوب حاضت. بھی ایک عورت کو کپڑے میں حیض آیا اور اسی حیض کے کپڑے کو دھو کر اس میں نماز پڑھتی ہے تو جائز؟ نماز پڑھ سکتی ہے عورت اس کپڑے میں حاضت ہوئی جس میں حیض آیا ہو. حدثنا ابراہیم ابن نافع عن ابن نجیح عن مجاہد قال قالت عائشہ تو ما کان لاحدانا, نہیں تھا ہر بیوی کے پاس الا ثوب واحد مگر ایک ہی کپڑا, تحیض فی اسی میں حیض آتا تھا جب اس کو دم حیض کا لگتا تھا. قالت بریقہا, فرماتی تھی کہ اپنا لعاب اس کے ساتھ لگاتی تھی جب وہ نرم ہوتا تھا, نفا مساعت ہو بے زبریا, اس کو کھرچتی تھی ناخن کے ساتھ. معلوم ہوا حیض کے کپڑوں میں نماز جائز. باب طیب للمرأہ, کہ خوشبو لگائے فرج میں عورت عند غسلها من المحیض, جب وہ حیض سے پاک ہو جائے, حیض سے پاک ہونے کے بعد جب غسل کری پھر بھی فرج سے رائحہ کریہ آتا ہے تو اس رائحہ کو ختم کرنے کے لیے روئی کو مشک میں ڈبو دے اور فرج میں رکھے تاکہ وہ بدبوداری نہ ہو. حدثنا عبداللہ ابن عبدالوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصہ عن ام عطیہ قالت کنا ننہا, ہمیں منع کیا جاتے تھا انحدہ کہ اظہار غم کری کسی میت پر زیادہ تین دن سے. ہاں اپنے زوج پر زیادہ غم کر سکتی ہے وہ چار ماہ دس دن ہے. ولا نکتحل, ہمیں حکم تھا کہ ہم عدت میں سرما نہ لگائے خوشبو نہ لگائے. ولا نلبسو, اور نہ پہنے کپڑا مسبوق جس کو رنگ دیا گیا ہو, الا صوب اسود مگر وہ کپڑا جس کا دھاگا رنگ دار ہو, یعنی بننے سے پہلے دھاگا نیلا ہے تو نیلا کپڑا بنا وہ پہن سکتے تھے. وقد رخص لنا, اور ہمیں اجازت دی گئی عند طہر, طہر کے وقت حیض سے, اذا اغتسلت احدانا جب غسل کرے ایک ہمارا حیض سے. اچھا تو ہم اجازت دی گئی فی نبزتن روئی میں, من کست اسفار رہا کس کو عود لگا ہوا ہو. کست الاسفار عبارت ہے عود سے, عود ہے خاص قسم کی خوشبو ہے. یہ ترجمہ الباب ہے, نبزتن من کست اسفارنا. وکنا ننہا, او ہمیں روکا جاتا تھا, عن اتباع جنائز کہ جنازی کے پیچھے عورتیں نہ جائیں, یہ رویا کرتی تھی. باب دلق المرأة نفسها, کہ عورت اپنی بدن کو رگڑے, اذا تطہرت جب وہ پاک ہو جائے محیض سے, وکیف تغتسل اور کس طرح حیض سے غسل کرے, وتاخذ فرصتاً اور لے لی روئی, ممسکتاً جس کو مشک اور عنبر لگا ہوا ہو, فتتبع بها اثر الدم اور اس کو چسپان کرے اس سوراخ میں جہاں سے خون نکلتا ہے. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن امرأة نے ایک عورت نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے غسل من المحیض میں, اس کو حکم دیا کہ تم کس طرح غسل کرو. قال خذی فرصتاً, روئی لے لو, من مسکن مشک میں ڈبو, فتطہری بها, اس سے اپنے آپ کو پاک کرو. حضور کا مقصد یہ کہ فرج میں لگاؤ, لیکن سری نہیں بتایا. قال کیف تطہر بها, اس سے کس طرح اپنے آپ کو پاک کرو. حضور نے فرمایا تطہری بها, اپنے آپ کو پاک کرو. قالت کیف, کس طرح. حضور نے فرمایا سبحان اللہ تطہری, یعنی نام تو وہ نہیں لے سکتا تھا. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت کو فجت ضبط و حق کھینچائی لیا اپنی طرف اور میں نے کہا تتبی بہا اثر دم, جہاں سے خون نکلتا ہے وہاں اس کو چسپان کرو. بابو غسل المحیض, حیض کا خون دھونا ایک, یا بابو غسل المحیض, حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا. حدثنا مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه ان امراه, ایک عورت انصار سے کہنے لگی نبی علیہ السلام کو کس طرح میں غسل کروں من المحیض. قال خذی فرصتا ممسکتا وتوزئی ثلاثا, ہر عضو تین مرتبہ دھو لو. پھر نبی علیہ السلام نے حیا فرمایا کہ اس کو صاف لفظ کہے, فاعرض بوجهی, حضور نے منہ مبارک موڑا, او قال, یا فرمائے توزئی بها, فاخس تو ہے میں نے اس عورت کو پکڑا پہ جذب تو ہے اپنی طرف کھینچا فاخبر تو ہے میں نے خبر دی بیما اس بات کی جو حضور کی مراد تھی کہ آپ فرج میں چشمان کریں. باب انتشاط المر آتے ہیں عند غسلها من المحیض, جب عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرے تو سر کی کنگھی کرے, امتشاط کنگھی کرے عورت بالوں کی. عند غسلها من المحیض. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة قالت احللت, میں نے احرام باندھا نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں عمرے کا. فکنت ممن تمتع, میں ان لوگوں سے تھی جنہوں نے حج تمتو کیا. حج تمتو یہ ہے کہ مقصد سے عمرہ کی نیت کرے, طواف کرے, صفا کرے, سر منڈائے, عورت ہے تو سر چھوٹا کرے, بس عمرہ ختم ہوا. پھر آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے. ولم يسق الهدي, میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے نہیں گئی تھی. فزعمت انها حاضت, تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے حیض آیا اور میں پاک نہیں ہوئی حتیٰ کہ لیلۃ العرفہ آیا. اب حیران تھی عمرہ تو کر نہیں سکتا, طواف کے لیے حیض مانے ہیں اور اگر عمرہ کا انتظار کرتی ہو تو حج کے دن گزرتے ہیں. قالت یا رسول اللہ ہذی لیلۃ یوم عرفہ و انما کنت تمتعت بعمرہ, میں نے تو احرام عمرے کا باندھا تھا وہ ابھی باقی ہے اور حج کے دن داخل ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقضی راسک, کے اپنا سر کھول دو. وام تشی تھی, یہ ترجمہ الباب ہے, کنگی کرو. و امسی کی عن عمرتی, رک جاؤ اپنے عمرہ سے, یہ موقوف کرو. ففعلت, فلما قضیت الحج, جب میں حج سے فارغ ہو گئی, امر عبد الرحمن, تو میری بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حضور نے حکم دیا, لیلۃ الحسوہ جہاں حضور مقام محسب میں ٹھہرے تھے, حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ سے باہر مقام محسب ہے وہاں ٹھہر گئے, اور میری بھائی عبد الرحمن کو کہا کہ بہن کو لے جاؤ اور عمرہ کرو. فأعمرني بھائی جان, نے مجھے عمرہ کرائے. تنعیم سے, مکان عمرتی التی نسکتو, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے پہلے احرام باندھا. باب نقض المرأة شارحہ, کھول دے عورت اپنے بالوں کو جب وہ غسل کرے حیض سے. حدثنا عبید اللہ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا, ہم نکلے موافینا لہلال ذی الحجہ, ہم نے موافقت کی ہلال ذی الحجہ, یعنی ادھر ذی الحجہ کا چاند چڑھا ہم مکی میں داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرے ایوہل کے احرام عمرے کا باندھے فلیوہل, وہ احرام عمرے کا باندھے. فانی لولا انی اہتدیتو, اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا میں بھی عمرے کی نیت کرتا. تو بعض نے احرام عمرے کا باندھا, بعض نے حج کا باندھا, اور میں ان لوگوں سے تھا جنہوں نے احرام عمرے کا باندھا. فادرکنی یوم عرفہ, عرفے کا دن آیا, میں حیض میں تھی, میں نے شکایت کی نبی علیہ السلام کو, فرمائے دعی عمرہ تک, عمرہ کو موقوف کرو. ون سکے, یہ ترجمہ الباب ہے, اپنے بالوں کو کھول دو. وم تشی تھی, کنگی کرو. واہلی بے حج, اور احرام حج کا باندھو. تو میں نے یہ کیا حتیٰ کہ لیلۃ المحصب آیا, یعنی حضور حج سے فارغ ہو کر مقام محصب میں واپس پہنچے. نو ارسل معی اخی عبد الرحمن ابن ابی بکر فخرجتو, میں تنعیم مقام نکلی. فاحللت بعمرت مکان عمرتی. باب قول اللہ عز وجل محلقت مخلقت وغیر مخلقت. مخلقت بچہ صحیح الاعضاء ہو, تام الاعضاء ہو, غیر مخلقت غیر تام الاعضاء ہو. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى الله تعالى وكل بالرحم ملكا, مقرر کرتا ہے رحم پر, عورت کے رحم پر فرشتہ. يقول, وہ پوچھتا ہے يا ربي نطفہ, پروردگار نطفہ پہنچ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں اسے خون بناؤ. جب خون بناتا ہے کہتے ہیں یا ربي علقہ, خون بن گیا. جب خون بنا تو پوچھتے اب کیا کروں, تو اللہ فرماتے اسے گوشت کا لوترا بناؤ. جب بناتا ہے کہتے یا ربی مزغہ, لوترا جو ہے وہ بنا. جب اللہ ارادہ کرے ان یغزی خلقہ, کہ فیصلہ کرے اس کے پیدا کرنے کا, نقال فرشتہ پوچھتا ہے ذکر بناؤ یا انثیٰ بناؤ, شقی بناؤ یا سعید بناؤ. اچھا, عمر رزق, پروردگار اس کا رزق کتنا لکھو, مل اجل اس کی عمر کتنی لکھو. قال فیکتب فی بطن امہ, باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة.